Товарене и разтоварване. Утринно слово от учителя, държано на 20 януари 1935 година, София, Изгрев. Ще прочета 29 глава от притчите. Като четете тази глава, виждате, че някои от стиховете в нея се отнасят до физическия свят, други до духовния, а трети до умствения. За да се ползва от мислите в притчите, човек трябва да ги разбира. Не ги ли разбира, той изпада в заблуждение. Ако не разбира живота както трябва, княжеския син може да мисли, че в него тече княжеска кръв, че е по-благороден от другите хора. Това може да е вярно, може и да не е вярно. Наполеонът, като златна монета, струва повече от стоманата, но с стоманено перо можеш да напишеш велики работи, които да се четат и в бъдещите векове, когато с Наполеона нищо не можеш да напишеш. Така че не е въпрос с какви материали разполагаш в дадения случай и какво можеш да направиш с тях. Не е въпрос от какъв баща си роден, а какво можеш да научиш от този баща. Мнозина казват, че са синове Божии, но въпреки това вършат погрешки и престъпления. Явява се въпросът – може ли човек да бъде син Божий и да върши престъпления? Според един е възможно, а според други – невъзможно. Първите казват, че докато е на земята, като богат и беден, като болен и здрав, като учен и прост, човек е изложен на погрешки и престъпления. Човек е изложен на изкушения, вследствие на което съзнателно или несъзнателно той греши. Като изучавате човешкия живот, виждате, че човек е в състояние да прави и добро, и зло. Това показва, че той е свободен да прави и добро, и зло. Обаче, кое в дадения случай е добро и кое е зло? Това е въпрос на разбиране. За пример, ако биеш някого на време, това е добро. Ако не го биеш на време, това е зло. Значи има относително зло, което може да се приеме и за зло, и за добро. Зависи от резултатите. Съществува и абсолютно зло, т.е. зло, което всякога е зло. Това зло отдалечава човека от благото, което му предстои да получи. Злият човек сам се лишава от благото, което трябва да получи. Докато злото не е дошло пред човека, той посажда в градината си доброкачествени плодни дръвчета, отглежда ги грижливо и се радва на плода, който са завързали. Дойде ли злото, веднага плодовете изчезват. Злото събира плодовете от градината на човека, задържа ги за себе си, а не го лишава от тях. Като не знае причината за това, човек се пита, защо му се отнема това, което очаква да получи. Злото е причината за това. Доброто дава възможност на човека да реализира благата, които му се полага да получи, а злото ги отнема. Някои запитват, не може ли без зло в света? И без зло може да се живее, но това зависи от разбирането на човека. Ако знае изкуството да живее правилно, човек е вън от влиянието на злото. Не е достатъчно да се говори само за правилно живеене, но трябва да се живее правилно. Многото говорене не помага. То действа като проливен дъжд. Обаче от проливен дъжд растенията изгниват. Ако пада много дъжд на нивата, житото бързо израства, но изгнива. Говорите ли на човек много за Бога, вие ще го заставите да не ви слуша. Като знаете това, не говорете много. Многословието спъва човека. Не говорете много нито на хората, нито на себе си. Ама не си доволен от себе си и се осъждаш. Като се осъждаш, знаеш ли кое е право и кое е криво? Има смисъл човек да е недоволен, но ако знае кое е право и кое не е. Ако някой падне и щупи крака си, трябва ли да се осъжда? Това падане може да е за добро. Ако с падането си човек разрешава един важен въпрос в живота си, то е на място. Щом се е разрешил един важен въпрос, благодари за това падане. Ако страданието може да отклони човека от намеренията му да направи някакво престъпление, то е на място. На физическия свят падането причинява болки и страдания, но в духовния свят то носи благословение за човека. Ако не беше паднал, той щеше да се лиши от благословението на Бога. И така, страданията, които човек преживява на физическия свят, както в духовния свят, са спирачки. Без тези спирачки той би полетял в низината. Ако не дойдат малки спирачки, ще дойдат големи, които ще го спрат в пътя му. Малките спирачки могат само да го задържат да не падне, а големите ще го спрат. Страшно е положението на човек, който е спрян в пътя си. В този смисъл, страданието е благо за човека. Благодарете за малките страдания, да не дойдат по-големи. Мнозина говорят за страданията като блага в живота, но дойдат ли до тях, те казват, може да мине без това страдание. Значи, те говорят неща, в истинността на които не са убедени. Чрез страданията и чрез радостите човек се изпитва. За да издържи изпитите си и да не се изложи на големи страдания, човек трябва да пази следните правила в живота си. Когато отиваш за вода на извора, благодари и за малката стомна, която ти е дадена. За предпочитане е да имаш малка, но здрава стомна, отколкото голяма и пукната. Когато се намериш в затруднение, благодари за малкото знание, което можеш да приложиш. Малкото знание, но добре използвано, струва повече от голямото, но неизползвано знание. То е подобно на голяма стомна, пълна с вода, но пукната. Докато се възползваш от това знание, то е изтекло вече навън. Къде стои знанието на човека, който живее в постоянно на разположение и недоволство? Съвременните хора се оплакват, че са изгубили своя вътрешен мир и не знаят как да го възстановят. Достатъчно е само човек да приложи своя духовен камертон, за да възстанови с него вътрешния мир и да изправи погрешките си. Чрез своя духовен камертон човек различава кои погрешки са негови и кои чужди. Без него той изпада в заблуждение, вследствие на което взима чуждите погрешки за свои. Когато двама души не пеят еднакво, единият повишава тона, а другият го понижава, и двамата чуват дисхармонията в пеенето или свиренето. Искат ли да пеят хармонично, и двамата трябва да взимат тоновете еднакво. Ако всеки пее за себе си, по-отделно, той е свободен да пее както иска. Обаче пеят ли двамата заедно, те непременно трябва да се вслушат. Когато хората са свързани, трябва да бъдат отстъпчиви. Днес няма хармония между хората, защото никой не иска да отстъпва. Всеки казва на себе си и за себе си, че е прав. Ако двама души пеят заедно от свое гледаще, и единият е прав, и другият е прав, но все пак единият трябва да отстъпи, да тръгнат в едната или в другата посока. Следва ли всеки своята посока? Нищо няма да излезе. Сега явява се въпрос, по кой път трябва да върви човек. Два пътя има в живота. Път на мекотата и път на силата. Мнозина казват, че човек трябва да бъде мек. Какъв щеше да бъде животът, ако всички хора бяха меки? Или какъв щеше да бъде животът, ако всички хора бяха силни? Добре е човек понякога да бъде силен, а понякога мек. И едното, и другото качества са на място. Има смисъл човек да бъде силен, когато управлява. Да управлява човек, това не значи, че трябва да заеме мястото на някой цар, държавник, министър. Всеки човек може да управлява себе си. На всеки човек е даден многоброен народ да управлява. Това са неговите мисли, чувства и желания. Те се нуждаят от силната и мощна ръка на своя господар да ги сложи в ред. ако не ги управлява както трябва, те ще му създадат големи и малки неприятности, с което ще му обърнат вниманието. Казваме за някой човек, че има добри мисли и чувства. Защо има добри мисли и чувства? Защото за тях стои едно добро, разумно същество, което проявява своите добри мисли и чувства чрез даден човек. Кажем ли, че някой човек има лоши мисли и чувства? Това показва, че зад него стои едно лошо същество. И това същество проявява чрез човека своите лоши мисли и чувства. Като не знаем причината за добрите и лошите мисли и чувства, ние ги отдаваме на човека, чрез когото се проявяват. Значи, зад всяка добра или лоша мисъл стои едно добро или лошо разумно същество. Както зад всяка хубава картина стои един добър художник. Така че, дойдат ли в ума ви лоши мисли, а в сърцето ви лоши чувства, знайте, че сте се свързали с лоши същества. Прекъснете ли връзката си с тях, вие ще се освободите от лошите си мисли и чувства. Кой е виновен за лошите мисли и чувства? Самият човек. Не прави ли същото и пияницата? Той ходи по кръчмите, запознава се с хора, които пиянстват и прави същото, каквото и те правят. Кой е виновен за лошите последствия от напиянството? Той сам е виновен. Щом скъса дружбата си с пияниците, той ще се освободи от пиянството. Съвременните хора вървят в един път, който не дава големи постижения. За да придобият нещо ново, те трябва да внесат нови разбирания, нов морал в живота си. Каквото да правят, не внесат ли новото, те ще останат в положението на обикновените художници. Те ще рисуват, но картините им ще бъдат обикновени. Никой няма да ги купува. Внесат ли новото разбиране в живота си, те ще станат видни художници. Който види картините им, ще пожелае да ги купи. Ако и пророкът върви в новия път, той ще пророкува на хората и някога пророчеството му ще се сбъдне. Някога няма да се сбъдне, но за себе си няма да пророкува. Ако пророкът не може да предскаже на себе си какво ще му се случи, той не е пророк. Преди освобождението, във Варненско някъде, се явила една гадателка, която предсказвала на хората какво ще се случи. 3-4 месеца наред тя гадаела на хората и събирала много пари. В скоро време тя се прочула толкова много, че не успявала да приеме всички, които идвали при нея. Един ден в дома й влезли кръци и обрали всичките й пари. Като останала без средства, тя престанала да гадае на хората. Всички са чудили как е възможно толкова прочута гадателка, която гадаела на всички, да не може да предвиди какво ще й се случи. Каква полза има тя от своето гадателство, щом не може да гадае на себе си, да се предпази от разбойниците и крадците, които я обирали? И съвременните хора се намират в положението на тази гадателка. Те имат знания, сила, богатство, но не могат да се ползват от тях както трябва. Някоя ясновидка влиза в едно събрание, но не знае къде да седне. Най-после тя сяда до един господин, който е много нервен и сприхав. Той я бутва няколко пъти и тя остава недоволна от него. Казва, че е лош човек. Като ясновидка, тя трябваше да се избере място до някой добър човек, да няма неприятности. Щом е седнала където намери, тя трябва да търпи, да не се възмущава от хората. Някой се страхува от мечка. Щом е ясновидец, той трябва да избере такъв път, че да не го среща мечка. Ясновидецът познава отдалече още, че иде мечка. По какво я познава? По миризмата й. Най-малкото от половин километър разстояние той познава идва ли мечка срещу него или не. Ако усети, че мечка идва срещу него, той веднага тръгва по друг път, за да не я срещне. И лошият човек се познава по миризмата. Влезете ли в някое общество и усетите специалната миризма на лошия човек, вие веднага взимате мерки. Щом намерите лошия човек в това общество, вие се отдалечавате от него. Защо даден човек е лош? защото на физическия свят той е нечистоплътен, в духовния небрежен в чувствата си, а в умствения свят не мисли правилно. Лошият, злият човек е сприхав и нервен. Не можете дума да му кажете. Ако му кажете една дума, която не му харесва, той веднага избухва. Защо Бог го е създал? Не слагайте вината на Бога. Той не го е създал. При това не забравяйте, че лошият човек не е лош във всички случаи на живота си. Ако е лош за един, не е лош за всички. За пример, вълкът е лош за овцата, но за своите малки е добър. И добрият човек е добър само за някои хора, а не за всички. За пример, един богат човек раздава на бедните пари с цел да се прочуе, да пишат вестниците за него. За бедните хора той е добър, благодателен, но питайте какво ще кажат за него ония, с които той се състезава. Той се състезава с богатите хора, иска да мине пред тях за голям благодетел и се скарва с тях. За тях този човек не е добър. Те знаят неговата скрита интимна мисъл да се яви като голям благодетел. На земята човек може да бъде известен по своето гадателство или по друга някаква дарба. Да минава за пръв между подобните си. Обаче отиде ли на небето, там никой не му обръща внимание. На небето той минава за обикновен човек, защото там и децата имат големи знания и дарби. Там децата знаят 10 пъти повече от децата на земята. Отидете ли на небето, ще се объркате в голямото еднообразие. Там всички същества се приличат външно, по красота, по телосложение, по глас. Като срещнете едно същество, не можете да го следите. То се изгубва между другите същества. Не можете да го познаете и различите между останалите същества. Единственото нещо, по което можете да различавате съществата на небето, едно от друго, е тяхната миризма. По миризмата им ще познаете кое същество е по-добро. Там става въпрос за добри хора, а не за лоши. На небето съществата се различават по тяхната доброта. Едно от вътрешните качества. Затова казваме, че на земята хората живеят във външно разнообразие, а вътрешно еднообразие. На небето е точно обратно. Там съществата живеят във външно еднообразие, а вътрешно разнообразие. Докато живеете на земята, между добри и лоши хора, вие трябва да познавате лошавината на лошите хора и добротата на добрите хора, за да бъдете приятели и с едните, и с другите. Отидете ли на небето, там трябва да познавате само добротата на небесните жители. Изобщо, каквото знание има, човек трябва да го приложи, да види неговите плодове. Не може ли да приложи знанието си, той никак не се ползва от него. Един турчин отишъл в едно българско село. За да респектира селяните, той им казал, че знае български език, за да се пазят, да не кажат нещо пред него, с което да се изложат. Като чули това, селяните решили да му говорят на български език, да не мислят, че крият нещо от него. Турчинът седнал на един миндер и спокойно пушил цигарата си. По едно време искрах връкнала към чалмата му и тя започнала да дими. Един от селяните му казал на български: «Ага, чалмата ти гори!» «Лабелир», казал турчина и продължил спокойно да пуши. След това втори селянин се обади: «Ага, чалмата ти гори! Лабелир!» Когато димът от чалмата се увеличил, един от селяните извикал на турски: «Ага, чалмата ти гори! Така кажи да те разбера!» Значи турчинът не разбирал български език, но само се хвалил с това. Какво знание е това, при което чалмата ни може да изгори? Привидно знание е това, а не истинско. На такова знание не може да се разчита. Човек трябва да знае, че пътят, по който се развива, е интересен и заслужава да се изучава. Интересен е животът и на детето, и на възрастния, и на стария. Във всяка възраст човек придобива нещо и дава нещо. Ако искате да угодите на стария и да научите нещо от него, имайте търпение да го изслушате. Той ще ви говори за миналото си от което ще се получавате. Отидете ли при някое дете, то ще ви разправя за бъдещето. Детето говори какво иска да стане в бъдеще. То казва: като порасна, ще стана генерал, учител, министър и така нататък. Възрастният пък говори за настоящето. Така че, ако постоянно говорите за миналото, вие сте стар човек. Ако говорите за настоящето, възрастен сте. Ако говорите за бъдещето, млад сте. Ако се оплакваш за погрешките си, стар си. Ако говориш за живота, както днес се проявява, възрастен си. Ако се радваш на добродетелите, които ще развиеш в бъдеще, млад си. Ако сте стар и желаете да се подмладите, престанете да говорите и мислите за недостатъци, които сте придобили от вашите деди и прадеди. Мислете и се радвайте на добродетелите си, които ще проявите в бъдеще, защото в тях се крие вашето благо. Животът на миналото със своите погрешки е отживял времето си. Днес са важни добродетелите, които са се родили от погрешките на човека. Във всяка погрешка се крие една добродетел, която ще се прояви в бъдеще. Много от погрешките на хората са направени от любов. Често майката и бащата правят погрешки от любов към децата си. Някои погрешки повдигат човека високо и го водят към знание и светлина. За да придобие известно знание, човек често греши. Следователно, в света съществува любов без погрешки и любов с погрешки, знание без погрешки и знание с погрешки. Знанието с погрешки е знание на миналото. Знанието без погрешки е знанието на бъдещето. Любов с погрешки е любов на миналото. Любов без погрешки е любов на бъдещето. Ето защо. Ако влезете в стълкновение със своите погрешки, не се спирайте при тях, но вървете напред. Щом имате погрешки, вие сте още в живота на своето минало. Защо се спирате да плачете пред погрешките си? Имате някаква цел. Когато някой отиде при един богат човек и започне да му се оплаква за страданията и мъчнотиите, през които е минал, той крие някаква користолюбива мисъл в себе си. Той иска да трогне сърцето на богатия, да го състави да му помогне. Ако богатия човек е благороден и щедър, без да му се оплаквате, без да му разправяте за страданията си, той ще бъде готов да ви помогне. Срещнете ли богат човек, не му говорете за страданията и погрешките си. Кажете му само, че се нуждаете от неговата помощ. Нищо повече. Постъпвайте и към Бога по същия начин. Имате ли някаква нужда от Бога, кажете му от какво се нуждаете и се отдръпнете на страна да чакате отговор. Като се моли на Бога, някой казва: Господи, голям грешник съм, не изпълних волята ти. На другата вечер пак същото разправя и след това ще каже, че се изповядал пред Бога. Това не е изповед. В какво се състои голямата му погрешка? Ще каже, че изял една кокошка. Това не е много голяма погрешка. Ето вълкът изяжда цяла овца и не се счита за грешен. Ще кажете, че вълкът не е разумен като човека. Разумен е вълкът. Той изяжда цяла овца, лисицата няколко кокошки, а човек само една. Ако яде малко, човек минава за скъперник. Ако яде много, минава за лаком. Човек трябва да яде умерено, нито много, нито малко. Той трябва да яде толкова, колкото да издържа на дългия път, който му предстои да извърви. Мнозина искат да знаят колко трябва да ядат обикновенно, много или малко. Човек трябва да яде толкова, колкото да има сили да извърви дългия път, който му е определен да измине. Не лишавай тялото си от благата, които Бог ти е определил, но същевременно не измъчвай стомаха си да оре повече, отколкото трябва. Оре ли повече, отколкото трябва, ще го усъкътиш и после сам ще ореш. Положението, в което човек се намира сега, е временно. Той трябва да излезе от сегашното си положение. По какъв начин ще излезе? Как ще излезе от сегашното си положение, това зависи от причините, които са го поставили в това положение. човек може да бъде недоволен по три причини. Първо, ако не се е наял достатъчно. Второ, ако не е достатъчно обичан от обкръжаващите. И трето, ако мислите му са неправилни. Следователно, ако недоволството ти проистича от недостатъчно хранене, приеми още храна и ще станеш доволен. Ако си недоволен, че хората не те обичат, започни ти да обичаш. Ако си недоволен от кривите си мисли, изгони ги навън. Ти можеш да ги изгониш, когато ги впрегнеш в работа. Щом ги впрегнеш в работа, те постепенно отстъпват мястото си на добрите мисли. Има един вътрешен закон в човека, с който нещата могат да се трансформират. Злото е зло, доброто е добро. Те никога няма да се изменят, но могат да се съчетават. Като съчетаете доброто и злото, те ще се примирят. Нагостете добре лошия човек и той ще се примири с вас. Сложете пред него една добре приготвена и опечена баница и вижте какво ще прави. Той ще си хапне, ще задоволи глада си и ще се разположи към вас. Ще стане добър. Ако не знаете как да постъпите с лошия човек, вие ще изгубите доброто си разположение, добрите си мисли и чувства. От незнание човек всеки момент губи своя вътрешен мир. Какво трябва да прави човек, за да не губи своя вътрешен мир и разположение? Той трябва да прилага закона за трансформиране на своите мисли и чувства. Ако изпадне в физическо неразположение, човек трябва да изпие сока на 2-3 лимона с захар, а след това да изпие сока на няколко портокала. Сокът на лимоните и портокалите възстановяват доброто разположение на духа, подобряват състоянието на стомаха. Състоянието на чувствата и на мислите се повдига чрез четене на книги, които описват живота и делата на светии, на велики хора. Дойдете ли до обезсърчението, не се плашете. Знайте, че вие сте попаднали временно в тази област. В тази област ви посрещат същества, които ви нападат с мислите и чувствата си с цел да ви ограбят. Те са кръци и разбойници, които имат предвид вашето обезсилване. Като изгубите силата, те лесно ще ви нападнат и ще си вземат от вас това, което им е нужно. Дръжте съзнанието си будно, за да можете да се справяте лесно с тях. Като четете притчите, вие трябва да проникнете в техния дълбок смисъл, да ги разберете. За пример, какво разбирате от стиховете? Човек, който е често отличаван, остава твърдоглав. Внезапно ще бъде съкрушен и то без изключение. Първи стих. Когато праведните се увеличат, народът се весели, но когато нечестивият началства, народът въздиша. Втори стих. За да разбере смисъла на притчите, човек трябва да се вглежда в себе си, да намери какво е отношението на тези мъдри изречения към самия него. Наистина, когато нечестивите в човека се увеличават, неговите поданици, неговият народ въздиша. Когато праведните в него се увеличават, народът му се весели. Който обича мъдростта, весели отца си, но който се сдружава с блудници, разпилява имота си. Трети стих. Това всеки може да забележи, както в самия личен живот, така и в живота на близките си. Значи, който обича мъдростта, духът му се весели, който се сдружава с блудници, изгубва силата си и тръгва в лош път. Царят с правдата утвърждава земята си, а дароприемецът я съсипва. Четвърти стих. Цар може да бъде само онзи, който има прави мисли и ги прилага. А онзи, който само приема дарове, без да дава нещо от себе си, той съсипва земята си. Човек, който ласкае ближния си, простира мрежа пред стъпките му. Пети стих. Не ласкай ближния си, но не ласкай и себе си. Не се заблуждавай да мислиш, че си по-добър от другите. Не се сравнявай с никого. Не казвай, че другите са по-лоши от тебе и правят по-големи погрешки. Ти не знаеш какво правят другите хора. Има случаи в живота, когато голямата погрешка на някого ще му причини полза, а твоята малка погрешка ще ти причини вреда. Има големи погрешки в живота на хората, които лекуват. Има малки погрешки, които изгарят. Понякога голямата погрешка произвежда преврат в човека, а малката го подхлъзва. Като ученици съветвам ви да не отлагате нещата. Днешната работа не отлагайте за утре. Не мислете, че бъдещето носи по-добри условия от настоящето. За онзи, който работи съзнателно и разумно, бъдещето носи по-добри условия от настоящето. Но за онзи, който не работи, а само отлага нещата за по-добри времена и условия, бъдещето не носи по-добри условия от днешния ден. В Божествения свят има само един ден – днешният. Утрешният ден е човешки. Хората, които живеят в умерения пояс, делят годината на 365 дни, на 12 месеца, на 52 седмици, седмицата на 7 дни – понеделник, вторник, сряда и така нататък. Какво ще кажат хората, които живеят на Северния полюс? Те имат един ден и една нощ през годината. Следователно, ако слънцето изгрее в понеделник, те ще имат цяла година все понеделник. Ако изгрее в неделя, цяла година ще имат неделя. Съботяните казват, че съботата трябва да се посвети на служене на Бога. Кога трябва да служат на Бога хората на Северния полюс, ако слънцето е изгряло в деня, когато ние имаме за пример понеделник? Следователно, за да имаме една мярка за нещата, ние трябва да приемем за основа на живота божествените неща. Божествената мярка има две точки. Изгревът на слънцето – началната точка, а залезът – крайната точка. Докато имаш светлина в ума си, ти си в деня на своя живот. Изгубиш ли светлината си, настъпва нощ и ти не можеш вече да работиш. Не пренебрегвайте слънцето на вашия живот. Щом изгрее, използвайте го. Колкото да е малко знанието ви, колкото да е малка светлината ви, благодарете за нея и разумно я използвайте. И малкото, и многото идат от един и същ източник – от Бога. Малкото благо, добре използвано, принася голяма полза на човека. В живота царя може да слезе до положението на последен сиромах, но и сиромахът може да стигне до положението на цар. Така че човек може да слезе до най-големите дълбочини на живота, но може да се издигне и до най-големите височини. От него зависи. Възможностите, които човек крие в себе си, ще докажат, може ли да издържа на тия положения. Докато е в човешката любов, човек слиза до дъното на ада. Защо? Товарът му е голям. Той обича един човек, който постоянно го товари. От тежеста на големия товар, той постепенно слиза все по-надолу, докато се намери на дъното. За да излезе от дъното на живота, човек трябва да се влюби в онзи, който разтоварва. Днес отнемете 10 кг от товара му. Утре още 10, докато един ден съвсем ще го разтовари и издигне до най-голямата височина на неговия живот. Разтовари ли го съвършенно, той ще си спомни за човешката любов и ще направи сравнение между човешката и божествената любов. Човешката любов е любовта на миналото, старата любов, която товари. Божествената любов е настоящата любов, т.е. новата любов, която разтоварва. Докато е на земята в човешка форма, човек не може да избегне човешката любов. Той едновременно ще се товари и разтоварва. Той ту ще се товари, ту ще се разтоварва и ще върши някаква работа. Едно се иска от човека. Като се товари, да не остава всякога натоварен. И като се разтоварва, да не остава всякога разтоварен. Като се товари и разтоварва, човек усилва организма си. Като знаете този закон, не задържайте в ума си и в сърцето си тежки мисли и чувства за по-дълго време, отколкото трябва да не се обесилите. Като ученици, вие трябва да прилагате в живота си закона за правилна обмяна между мислите и чувствата си, за да бъдете здрави и бодри, да не изтощавате организма си. Когато човек се натовари повече, отколкото трябва и не може сам да се разтовари, писанието го съветва да се обърне към Бога. Бог е единственият, който знае как да свали големия товар от гърба на човека и да го разтовари. Кой товари човека? Дяволът, злото го товари. Злото се явява в форма на същество, което обича. Подадете ли се на това същество, то започва да товари. Злото говори за любовта и товари човека, докато му удере кожата. Виждате ли, че кожата ви се дере, не чакайте последния момент да ви ударат, а веднага отидете при Господа и помолете го да ви разтовари. Отидете ли при Бога, бъдете уверени, че Той ще ви разтовари. Значи, две начала работят в света. Едното начало товари, а другото разтоварва. Едното начало наричат Сатана, а другото Бог. В старо време са ги наричали Ормузд, Христос и Ариман, Сатана. Като четете притчите, ще се натъкнете на някои, които товарят човека, и на други, които го разтоварват. Това е неизбежно, защото два метода работят в живота. Ако не се натъкне на метода, който товари, човек ще се натъкне на другия, който разтоварва. Важно е човек да знае как да се товари и как да се разтоварва. Може ли сами съзнателно да се товари и разтоварва? Човек е дошъл до известно постижение. В това се състои философията на живота. Щурецът отишъл при мравката да иска малко житце да се нахрани. Къде беше досега, че не можа да се събереш жито за зимата? Запитала го мравката. Пях, играх и скачах по полето, но сега е навсякъде скреж и мраз. Където си бил цяло лято, иди, пак подскачай и не яш, отвърнала студено мравката. Тази басня е една от тия, които товарят човека. Чрез нея автора искал да подчертае трудолюбието на мравката, но от друга страна се вижда нейният егоизъм. За предпочитане е човек да живее като щуреца, отколкото като трудолюбивата и крайно егоистична мравка. Погрешката на щуреца не се състои в това, че пял, играл и скачал цяло лято, но че отишъл при мравката да проси жито. Той трябваше да отиде на друго място, където щяха да благодарят за песните му и да му дадат да си хапне. Къде е отишъл щурецът след отказа на мравката? Той все трябва да е отишъл някъде, защото виждаме, че и до днес още живее. Не е умрял от глад. На този въпрос вие сами ще си отговорите. Едно е важно за човека. Щом се натовари с някакво бреме, да отиде при Господа, да се разтовари. Добре е човек да се товари и да се разтоварва. Опасно е, ако остане постоянно натоварен или разтоварен. Ето, Христос беше на небето разтоварен, но доброволно слезе на земята да се натовари. И след като мина през големи страдания, Той се разтовари. И Христос се натовари и разтовари като човек, но с тази разлика, че човек постоянно се товари и разтоварва, а Христос само веднъж се натовари и разтовари. Всеки човек може да дойде до положението на Христос. Кога ще дойде това време? Когато придобие Божията любов и разбере Божиите пътища. Тогава и с товар, и без товар, животът му ще бъде лек и приятен. Тогава той ще има на разположение автомобил, който ще носи товара му. Пророк Илия остави кожуха си на земята и с огнена колесница се възнесе на небето. Когато придобие изкуството да сваля и да облича кожуха си по свое желание, човек ще разбере смисъла на живота. Той може да каже, като Христос, че неговото бреме е леко. Неправедният човек е мерзост на праведните, а праведният в пътя си – мерзост на нечестивите. 27 стих. От тези две злини за предпочитане е да си мерзост на нечестивите.